Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De beroepsvereniging voor verpleegkundigen roept het kabinet op stevig in te grijpen om het aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. In een brandbrief zegt de vereniging dat dat de enige mogelijkheid is om de patiëntenzorg overeind te houden. Ook zegt de vereniging dat er een zorginfarct dreigt. Het kabinet praat vanavond in het Catshuis verder over welke maatregelen er morgenavond op de persconferentie worden bekendgemaakt. Het RIVM meldt vandaag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Het zijn er ruim 16.000, bijna 3700 meer dan gisteren. Sinds het begin van de pandemie was dat aantal nieuwe besmettingen niet zo hoog als vandaag. Er liggen op dit moment zo'n 1700 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Een aantal gepensioneerden maakt volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. De Tweede Kamer is akkoord met het eerder versoepelen van de regels, waardoor sommige pensioenfondsen met genoeg geld in kas meer mogen uitkeren. Als die fondsen een dekkingsgraad hebben van minstens 105%, mogen de pensioenen omhoog. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet meegroeit met de stijgende prijzen. Twee Amsterdamse drillrappers krijgen een taakstraf van 100 uur... omdat ze in hun video's opriepen tot geweld. Ook zijn er wapens te zien in de videoclip, alsof dat normaal is, zegt de rechter. De rechtbank noemt het onacceptabel en zorgwekkend. Vrachtwagenchauffeurs in Twente zijn bang dat criminelen wraak willen nemen na een drugsvangst in Rijzen. Anonieme bronnen uit de truckerswereld zeggen tegen RTV Oost dat er onlangs bij een transportbedrijf in Rijzen een grote partij cocaïne werd gevonden. Daarop werd de politie gebeld. Criminelen zouden woedend zijn en geld willen zien. Ze zouden met geweld dreigen, al zegt de politie dat er geen dreiging is. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur op veel plaatsen naar 6 tot 9 graden. Maar in Limburg kan het licht gaan vriezen. Morgen op veel plaatsen af en toe zon, maar in het noordwesten overwegend grijs. Daar kan 's middags en 's avonds wat regen vallen. Het wordt morgen 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Hagestein. Twee rijstroken zijn daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden en de vertraging is nog 20 minuten. De andere kant op ben je nog 10 minuten langer onderweg, dus richting Gorkum door de nasleep van een ongeluk. De A50 is ook weer vrij van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Heteren. De vertraging wordt minder, maar je hebt daar nu nog ruim een half uur op onthoud. En op de N219 sta je vast richting Capelle aan de IJssel voor de aansluiting met de A20. Daar is de vertraging nog meer dan een half uur. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Psst, man van 50 plus. Wist je dat ook jij het risico loopt op prostaatkanker? Bij een vroegtijdige diagnose is prostaatkanker meestal goed te behandelen. Praat dus niet te laat over je prostaat. Ga in gesprek met je huisarts. Meer weten? Prostaatkankerstichting.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philip Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Baas in eigen buik? Bekijk het eens van de andere kant. En vergeet het baasje in eigen buik niet. Het is een uniek mensje met eigen DNA, een eigen hoofd en dus ook een eigen buik. Zullen we werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. NPO Radio 1. VPRO. Is gas voortaan ook groen? Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ja, er moet een einde komen aan ons gebruik van fossiele energie, zoals olie en gas, om de opwarming van de aarde nog te kunnen keren. Maar waar op de klimaattop in Glasgow duurzame energie het devies is, woedt er in Brussel een strijd over de vraag: ja, wat is nou eigenlijk duurzaam? Valt kernenergie daar ook onder? En is gas niet ook toch best wel een beetje groen? Als het aan de plannen van de Europese Commissie ligt, dan is het antwoord ja. Wat zegt dat over de klimaatambities van Europa? Straks maken we de balans op. En we gaan naar Cuba, waar jongeren het recht opeisen om te demonstreren. En dat kan komende maandag nog wel eens uit de hand lopen. Maar we gaan eerst naar Duitsland. We hebben een echte noodsituatie. Aldus dokter Christian Drosten van het Charité-ziekenhuis in Berlijn en zo'n beetje de bekendste viroloog van het land. Want ook in Duitsland raken de ziekenhuizen overvol en reizen de coronacijfers weer de pan uit. En dan loopt er ook nog eens een belangrijke wet af die bondskanselier Merkel juist had ingevoerd om landelijk de strijd aan te kunnen gaan tegen het virus. Hoe nu verder? Vanuit Berlijn, Duitsland-correspondent Guy Hoeks. Goedenavond, Guy. Goedenavond. Eerst even, ook in Duitsland verergert de coronasituatie dus heel snel. Wat merk je er zelf van, op straat in Berlijn bijvoorbeeld? Ja, je ziet dat mensen toch al een beetje aan het voorbereiden zijn op deze vierde coronagolf. En dat zie je bijvoorbeeld bij ondernemers. Ik was zo net in een bioscoop en daar heb ik gevraagd naar: hoe gaan jullie je nu voorbereiden op deze zogeheten 2G-regel? Hè? Dus mensen alleen maar binnenlaten als ze gevaccineerd zijn of een verklaring hebben dat ze genezen zijn van corona. En zij zei al, ja, daar zijn we al mee bezig. Dus ik zie om me heen dat mensen zich toch al aan het voorbereiden zijn. Ja, want in de deelstaat Berlijn, waar jij bent, is die regel 2G-regel dus ingevoerd. Nou had Merkel om eerdere coronagolven het hoofd te bieden een soort coronanoodwet uitgevaardigd, dus vanuit de landelijke regering. Wat was dat precies voor wet? Ja, dat was een wet dus inderdaad die telkens of iedere 3 maanden verlengd zou worden. Nou, die wet die loopt dus 25 november af. En nu willen de formerende partijen, dus de SPD, de Groenen en de liberalen, willen deze wet niet gaan verlengen. Vandaag heeft Olaf Scholz, dus dat is de beoogde opvolger van bondskanselier Merkel, heeft ook gezegd dat hij in gesprek gaat met de deelstaten. En dat deze wet dus definitief niet verlengd gaat worden. Ja, interessant, want Scholz had zich tot nu toe, ook al is hij dus de beoogde opvolger van Merkel, of lijkt hij dat te worden, nog niet echt uitgelaten, hè, over corona. De Spiegel schreef al, Scholz biedt te melden in de operationszaal. Nu liet hij zich vandaag wel uit. Wat heeft hij precies gezegd, behalve dat hij met die deelstaten in gesprek gaat? Ja, hij heeft vooral gezegd dat Duitsland zich winterklaar moet maken. En dat Duitsland zich echt moet voorbereiden op dus, ja, een strenge winter. Die noodsituatie loopt dus af. En dat komt hem dus wel op kritiek te staan. Want bijvoorbeeld de CDU zegt, ja, nu geef je dus eigenlijk een signaal af dat, dat het allemaal niet zo erg is. En nou ja, je had veel beter die noodsituatie kunnen verlengen. En dat doet Scholz dus niet. En waarom doet hij dat niet? Wat is de reden die hij daarvoor geeft? Nou, Scholz heeft ook gezien dat de noodtoestand onder Merkel, dus die landelijke aanpak ook niet heel goed heeft gewerkt. Dus wil nu ook de verantwoordelijkheid leggen bij de deelstaat. Dus hij gaat volgende week ook zitten met de minister-presidenten van al deze deelstaten. En geeft dan eigenlijk een carte blanche. Hè? Dus die zegt van, oké, jullie mogen nu zelf maatregelen gaan invoeren. Dus weer een mondmaskerplicht. Of dus inderdaad weer afstand houden. Maar dat mogen jullie zelf beslissen. Zoals hier dus ook met die 2G-regel in Berlijn, die vanaf komende maandag ingaat. Ja, en Guy, wat is de verwachting? Als deelstaten dus weer meer verantwoordelijkheid krijgen ten opzichte van de landelijke regering, wat doet dat straks voor die coronabestrijding? Leidt dat nou tot meer chaos en onduidelijkheid? Of kan het ook een uitweg bieden? Ja, in eerste instantie zou je misschien denken, het wordt een lappendeken. Hè? Het wordt een lappendeken aan allerlei verschillende maatregelen. En misschien raak je dan wel het overzicht kwijt. Maar aan de andere kant, je kunt het virus natuurlijk ook lokaal bestrijden, hoewel het natuurlijk geen grenzen kent. Maar dat is dus nu de aanpak die de beoogde regering nu voor ogen heeft. Dus het is eigenlijk ook gewoon wel een beetje afwachten. Zeker. Dankjewel, Guy Hoeks vanuit Berlijn. Mekte Belgaris. Berita Dariloa Negeri. Mesa Internacional. Bureau Buitenland. En we gaan naar Cuba, want daar loopt de spanning op nu jongeren komende maandag iets willen doen wat tijdens de revolutie nooit eerder gebeurde. Een grote demonstratie houden tegen de regering en voor de democratie. Dat is ons recht, zeggen de jongeren. Dat is een provocatie, zegt de regering. Initiatiefnemer van de Mars is Julian Garcia van de organisatie Archipel. Collega Edwin Koopman belde hem op. De Mars moet een vervolg zijn op 11 juli. Toen gingen in heel Cuba honderden mensen spontaan de straat op uit protest tegen schaarste en stroomuitval. Wat begon als een lokaal protest werd via Facebook en Twitter verspreid en sloeg over naar andere steden. Politie en burgerknokploegen traden hard op. Het was een sociale uitbarsting zoals Cuba nooit eerder zag. Het aantal arrestanten van die dag is onbekend, maar honderden zitten nog vast, zegt toneelschrijver en activist Julian Garcia vanuit Havana. Kort na de onrust richtte Garcia Archipel op, een platform dat staat voor pluriformiteit, en riep op tot een grote demonstratie, komende maandag. Voor de vrijlating van deze politieke gevangenen, voor het geweldloos oplossen van problemen en respect voor onze rechten die staan in de grondwet. Inmiddels staan Facebook, Twitter en Telegram vol met oproepen om komende maandag 15 november mee de straat op te gaan. En die oproep is ook de autoriteiten niet ontgaan. We worden op alle manieren bedreigd. Leden van onze beweging zijn ontslagen. Justitie dreigt met celstraf als we de straat op gaan. Foto's en uitspraken van mij zijn gemanipuleerd. Voor onze huizen zijn dode duiven opgehangen. En er zijn acties georganiseerd in onze straat. Ze sluiten internet af. En er is in alle staatsmedia een campagne gaande om ons te demoniseren. La mafia cubano-americana pagando muy bien en redes sociales a youtubers, a influencers en contra Cuba. Na de protesten van 11 juli noemde president Miguel Díaz-Canel alles een campagne van de Cubaans-Amerikaanse mafia. De Cuba. El gobierno ha querido hacerle ver a la población que estamos pagados, financiados por los Estados Unidos, lo cual es absolutamente falso. De regering probeert de bevolking wijs te maken dat het niet ons idee is, maar dat het wordt gedirigeerd vanuit de Verenigde Staten, wat absoluut niet waar is. Maar er zijn steeds minder mensen die dat geloven. Mensen weten dat de regering de werkelijkheid al te lang heeft gemanipuleerd. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Kunstenaars in Cuba vormen al een jaar lang de voorhoede van acties. In november vorig jaar verzamelden zich artiesten en sympathisanten bij het ministerie van Cultuur om de vrijlating te eisen van een gearresteerde collega. Begin dit jaar lanceerden Cubaanse artiesten het protestlied Vaderland en Liefde. En in juli kwam het dus tot kleinschalige, maar voor Cuba ongekende protesten. Junior, waar komt deze escalatie van onrust ineens vandaan? Durante mucho tiempo en Cuba, el Estado controló absolutamente todos los medios de comunicación. De staat controleerde heel lang alle communicatie op het eiland. Maar met internet, dat hier pas veel later kwam dan elders, kwam er ruimte die de regering niet kan controleren. Het is een plein geworden waar mensen zeggen wat ze denken. Vooral jongeren hebben hun angst verloren. En daarnaast is er een generatie aan de macht gekomen zonder leiderschap en charisma, die te veel economische en politieke fouten heeft gemaakt. Dat maakt duidelijk dat hier geen rechtsstaat is, maar een dictatuur, een tirannie en een kaste aan de macht die geen ruimte laat aan de bevolking. Hay una dictadura, hay una tiranía, hay una casta que controla absolutamente todo el poder y que no está dispuesto a ceder ni siquiera un espacio para la población. Verwacht je veel mensen maandag? No lo sabemos porque también el miedo funciona. Ellos han amenazado no solo a los principales organizadores de la. Geen idee, want de angst heeft ook zijn effect. Niet alleen organisatoren worden bedreigd, maar ook anderen met verlies van hun werk of van de universiteiten worden gestuurd. Er is heel veel angst. De regering is voorbereid om de mars te voorkomen. Ze hebben de controle over politie en leger en hebben hun sympathisanten stokken laten zien waarmee ze ons kunnen slaan. Waarschijnlijk gaan ze de straten afsluiten waar we willen demonstreren. En ze hebben een straatfeest voor kinderen aangekondigd. Dus die willen ze misschien gebruiken als menselijk schild. Maar ook als het niet lukt, is dit al een overwinning. Want het laat zien dat mensen steeds meer beginnen te zeggen wat ze denken. En leren te verdedigen wat hun rechten zijn. U hoorde Julian Garcia in gesprek met collega Edwin Koopman. Het Eurobureau. Ja, de belangrijke klimaattop COP26 in Glasgow nadert zijn einde. Vooraf waren de verwachtingen hoog gespannen. Ook ten aanzien van de rol en de betrokkenheid van de rijke Europese landen. Zou het de Europese Unie lukken die voortrekkersrol te spelen om de wereld te behoeden voor toekomstige klimaatrampen? En dus vanavond op tafel in ons Eurobureau. Wat komt er nou terecht van die Europese ambities? Hoe groen is de Europese bijdrage aan de klimaattop nou echt geweest? Ik maak de balans op met Europarlementariër Bas Eickhout, die zelf in Glasgow aanwezig is, en met Clara van der Wiel, Europees correspondent van NRC Handelsblad. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Bas, ik wilde bij jou beginnen. Gisteren kwam het ontwerpakkoord van de COP26 naar buiten. Het is natuurlijk allemaal nog niet definitief, maar ja, wat is je gemoedstoestand? Ben je tevreden over wat er bereikt is? Nee, nog niet. We zijn er ook echt nog niet. Wat vooral het allerbelangrijkste is, de eerste week was natuurlijk de week van de grote beloften. Maar heel veel van die beloften zijn lange termijn. Dus India klimaatneutraal in 2070... Rusland in 2060. Kijk, het is op zich goed dat die landen zeggen, wij willen ook klimaatneutraal, oftewel onze uitstoot naar nul. Maar de jaartallen zijn wel heel ver weg. Dus deze week moet echt in die conclusies komen dat we korte termijn actie met elkaar gaan afspreken. Want daar zijn eigenlijk nog veel te weinig plannen voor. Ja, en daar is die tekst nog niet scherp genoeg. Dus nee, we zijn er nog niet. Vooraf was veel te doen over die voortrekkersrol die de EU zou moeten spelen. Heeft Europa inderdaad voorop gelopen? Nee, kijk, Europa kan natuurlijk terecht pogen op haar de wetgeving die wij hebben. Wij waren de eerste die klimaatneutraliteit hebben beloofd. Dus er zijn zeker punten waarop Europa trots kan zijn. Maar we komen nu wel op een spannend punt in de onderhandelingen. Wij moeten natuurlijk eigenlijk een coalitie met de ontwikkelingslanden gaan krijgen. Er moet een momentum komen dat de ontwikkelingslanden gaan zeggen, ja, wij gaan samen met Europa om meer ambitie vragen. Maar de ontwikkelingslanden hebben daar één iets heel duidelijk voor nodig. En dat is toch meer duidelijkheid over hulp voor aanpassing aan klimaatverandering. Hè? Adaptatie, zoals dat genoemd wordt. Ja. En daar is Europa gewoon niet scherp en niet helder genoeg. Hè? Wij geven wel geld, maar er zijn natuurlijk nu vooral de vraag... maar wat gaan we in de toekomst kunnen we verwachten van de verschillende landen? Ja. Ja, die coalitie van Europa en ontwikkelingslanden is nog niet goed genoeg aan het opereren hier. We gaan even luisteren naar onze eigen klimaatpaus Frans Timmermans. Die sprak een paar uur geleden de kop toe. Direct bij de eerste vraag na de persconferentie ging de Associated Press er met een gestrekt been in. Mr. Timmermans, you've been slammed by environmental groups for backing dozens of gas infrastructure projects at the same time as your negotiators here in Glasgow calling for an end to fossil fuels. Isn't there an element of hypocrisy with the EU saying one thing and doing something else? What I can say is this, exiting out of coal for a number of our member states will have to happen through an intermediary phase of using natural gas. Ja, Clara, ook hier dus toch kritiek op die rol van Europa. Op een ander punt weliswaar dan wat Bas net noemde. De eerste vraag hier aan Timmermans ging dus meteen over of het niet hypocriet is. De EU wil namelijk fossiele brandstoffen de wereld uit, maar Europa investeert zelf nog veel in gas. Dat klinkt inderdaad niet zo heel consequent. Hè? Wat is er nou precies het probleem hier? Ja, het is een beetje ingewikkeld, maar het is inderdaad wat Bas al zei. Hè? De EU heeft een hele belangrijke toekomst daar in Glasgow en dat is geloofwaardigheid. Hè? Zij hebben al een heel duidelijk plan over hoe ze die emissies gaan terugdringen. En de EP die drukt hier meteen precies op die plek. Hè? Geloofwaardigheid. Is Brussel eigenlijk wel geloofwaardig in die klimaatstrijd? En het gaat hier over een nieuw soort klassificatiesysteem om te bepalen wat een duurzame investering kan worden. En daar wordt in Brussel op dit moment heel erg hard over onderhandeld. En je moet dat eigenlijk een beetje zien als een soort van staalkaart voor beleggers die op zoek zijn naar een groene belegging voor hun geld. En die moet er komen, omdat er op dit moment echt een heel wildgroei is aan allerlei groene en duurzame labels. Voor wat dan als een groene investering zou kunnen gelden. Ja, dus het gaat dus over het nieuwe systeem. Het gaat over de vraag of gas nou wel of niet mag worden bestempeld als groene energie. Bijvoorbeeld ook kernenergie wordt over gediscussieerd. Dat staat dus niet op de agenda van de COP, maar het is wel de grote olifant in de Brusselse Kamer, als ik het goed begrijp. Leg eens uit, waarom is het zo'n heikel punt? Ja, omdat het dus echt hele grote consequenties zou gaan hebben. Je kunt het wel een beetje vergelijken met de labeltjes die je ook in de supermarkt hebt. Hè? Van, is dit nou een bewuste keuze? Is het een verstandige keuze? En uiteindelijk moet zo'n label moet dus beleggers houvast gaan geven. En er is steeds meer beleggers zijn op zoek naar zo'n groene investering. Niet alleen omdat het een moreel goede keuze is, maar ook omdat het een verstandige keuze is. Hè? In een wereld die toegaat naar minder emissies en het terugdringen van klimaatverandering, is het gewoon niet meer zo verstandig om je geld te steken in product of in allerlei beleggingen die nog bruin zijn. Nee, dat is helder. Maar hoe breidt de Europese Commissie nu bijvoorbeeld recht dat gas of kernenergie groen is? Nou ja, dat hoorde je Timmermans net al zeggen. Het gaat erom dat een heleboel landen op dit moment vooral heel erg proberen af te komen van kolencentrales. En een eerste stap om af te komen van die kolencentrales is voor die landen overstappen op gas. Want dat heeft toch minder uitstoot dan kolen. Bijvoorbeeld landen als Polen, Tsjechië, die komen er niet, zeggen zij, als ze geen gebruik meer mogen maken van gas. Maar ook een groot land als Duitsland bouwt echt nog heel erg op gas bij die transitie naar een klimaatneutrale economie. Ja, Bas, is het dan ook niet een beetje hypocriet, hè? Als Europa de groene voortrekkersrol op ons nemen en tegelijkertijd de deur voor investeringen in gas bijvoorbeeld weer openzetten? Ja, ik was heel blij met die vraag, want het is een hele terechte vraag. Kijk, het klopt dat dit officieel niet op de agenda staat van de klimaatconferentie. Maar het is natuurlijk wel heel wrang dat terwijl we hier aan het discussiëren zijn over bijvoorbeeld ook het stoppen van fossiele subsidies, dat Europa overweegt om straks een investering in gas groen te noemen. Hmm. Dat is de facto natuurlijk het stimuleren van een investering in gas, dat wat subsidies doen. Dus het is een indirecte subsidie in die zin. En ja, dat is gewoon niet recht te praten. Kijk, ik was het op zich eens met het antwoord van Frans Timmermans dat er her en der gas nodig zal zijn. Dat kan wel zo zijn, maar het gaat echt een stap verder om dat groen te noemen. En ja, kijk, het punt is hier, de Europese Commissie heeft nog niet besloten, hè, dus het moet nog komen. Maar ze staan onder grote druk van Frankrijk, die een coalitie heeft gevormd met Oost-Europese landen. Dus Frankrijk wil kernenergie, Oost-Europese landen willen gas. Die hebben eigenlijk hun handen ineengeslagen. En die zetten nu grote druk op de commissie om deze stap te zetten. Ja, en zoals ik Frans Timmermans hoorde, ja, had zijn verweer wel wat strakker gekund. Want ik ben straks bang dat hiermee Europa gas gaat stimuleren, een groene investering noemt, terwijl wij beloven ons energiesysteem te decarboniseren, dus van CO2 af te halen in de jaren 40. Ja, dat is natuurlijk krom als je dan nu investeringen erin gaat stimuleren die er niet voor 10 jaar zijn. Een gaspijpleiding bouw je niet voor 10 jaar. Ja. Dus dit is gewoon hypocriet. Kan het niet anders maken, helaas. Maar Clara, ik hoor jullie zeggen, hè, Frankrijk wil graag kernenergie groen noemen. Duitsland wil dat graag doen met gas. Omdat zij dus onder andere hun bestaande energievoorziening daarop ingericht hebben. Nou zijn dat natuurlijk twee grote machtsblokken. Krijgen die allebei hun zin, zodat straks kernenergie en gas dat groene label mogen dragen? Wat verwacht je? Ja, dat is nog afwachten. Maar het lijkt er inderdaad wel een beetje op dat het tot een soort van duivels verbondje komt. Hè? Dus Duitsland wil gas, Frankrijk wil kernenergie. Nou ja, en dan stoppen ze alle twee een beetje in en dan is iedereen gelukkig. Daar lijkt het nu een beetje op uit te draaien. Het is nog niet uitonderhandeld. Maar het klopt inderdaad wel dat er over kernenergie eigenlijk net zo'n verhitte discussie woedt als over gas. En dat er eigenlijk ook wel steeds meer, een steeds grotere groep landen is die toch wel vindt van ja, als we toegaan naar die klimaatneutrale samenleving, Dan kunnen we niet meer om kernenergie heen. Hè? En dat het daarom dus ook belangrijk is om ook die kernenergie op te nemen in zo'n duurzaam beleggingsboek. Maar Bas, we noemen het hier dus nog steeds een discussie omdat er nog niks besloten is. Maar ja, als Frankrijk en Duitsland om zijn en de commissie bij monde van Timmermans dus ook al een beetje op hint dat gas en kernenergie misschien wel als groene energie mogen worden bestempeld. Is dit dan nog wel een discussie? Of komt dat plan er gewoon? Nou, kijk, het is natuurlijk interessant, want op dit moment zijn de onderhandelingen in Berlijn over een nieuw kabinet. Ging het net ook al over. En daarin zitten de Duitse Groenen. En de Duitse Groenen die hebben al aangegeven, wij zijn tegen gas in, om dat groen te noemen. Hm. Dus er is op dit moment inderdaad een deal met Merkel. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of die deal ook voor het nieuwe kabinet geldt. Dus in die zin, en vandaag was er een persconferentie hier in Glasgow over kernenergie, waarin Duitsland met een aantal landen heeft gezegd, dat mogen we nooit groen noemen. Dus Duitsland is nog niet helemaal in dat verbond verkocht, zeg maar. Het is echt een verbond tussen Frankrijk en Oost-Europese landen. Die is heel duidelijk. Nu is de grote vraag, wat gaan andere landen doen? Ja, als Duitsland in dat verbond komt, dan wordt het heel lastig om tegen te houden. Dus wij zijn nu natuurlijk overal bezig om vooral ervoor te zorgen dat in Berlijn er een nieuw kabinet komt die ook iets scherper dit tegen gaat houden. Ja, Clara, toch nog even. Het ging net even over wat afzonderlijke lidstaten. Dan weer even naar Nederland. Er zijn nu toch intussen wel beloftes uitgesproken door inmiddels 29 landen, waaronder ook Nederland, dat wij als land niet meer gaan investeren in fossiele energie. Hoe verhoudt dat zich dan weer tot dit hele verhaal? Ja, uiteindelijk gaat dit klassificatiesysteem gaat over private investeringen. Hè? Dus beleggers die zelf bepalen waar ze hun geld in willen steken. Dus niet zozeer over overheidsinvesteringen. Aha. Maar je kunt je natuurlijk wel goed voorstellen dat als dat systeem er straks is, dat dan ook overheden eigenlijk de vraag krijgen van, nou ja, u heeft het zo opgesteld, waarom stuurt u uw eigen geld dan nog wel naar fossiele investeringen? Dus dat de invloed daarvan heel groot gaat worden, dat lijkt wel zeker. Ja, en Bas, dat gezegd... Als ik mag aanvullen, dat speelt nu al. Bijvoorbeeld dat corona-herstelfonds hebben landen beloofd dat ze 37% aan groen besteden. Ja, hoe ga je dat tellen? Nou, 3 keer raden wat genoemd is daar. Precies dat groene labelsysteem. Dus je ziet dat het is formeel voor private investeerders. Maar je hebt helemaal gelijk, deze discussie gaat natuurlijk dan terugkomen op van, ja, hoe is de rijmen met het stoppen van fossiele subsidies met publiek geld? Ja. Deze discussie is niet recht te houden. Dat gezegd zijnde, in hoeverre werpt deze hele discussie dan tenslotte weer een ander licht op die Europese inzet in Glasgow? Op die voortrekkersrol die de EU daar wilde spelen? Hoe maak jij die balans? Ja, kijk, er zijn natuurlijk vragen over, hè, wat Clara ook zei, geloofwaardigheid. Mm. Dat is echt het allerbelangrijkste. Maar ik denk dat in deze onderhandelingen toch de grootste geloofwaardigheid bij ontwikkelingslanden vooral zit van, ja, wat gaan jullie doen om ons te helpen? Dus dat is toch de geldkwestie. Het is nog een beetje een binnen Europese discussie. Waar het niet helpt, is dat natuurlijk op dit moment landen als Duitsland en Frankrijk met persconferenties in Glasgow tegenover elkaar staan. Terwijl wij nu moeten bezig zijn met een deal maken voor een goede uitkomst in Glasgow. Dus ik denk niet dat het internationaal nu heel groot ons in de wielen rijdt. Maar het helpt gewoon onze eigen effectiviteit niet. We zijn te veel weer met onszelf bezig, terwijl we met Glasgow internationale klimaatonderhandelingen bezig zouden moeten zijn. Het is weer zover, zou ik willen zeggen. Hartelijk dank vanuit Glasgow, Bas Eickhout van GroenLinks, en vanuit Brussel, NRC-correspondent Clara van der Wiel. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen dan is er weer een coronapersconferentie, dus wij zijn er maandag weer. Zometeen.